غریبم که عشق اونو به سوی تو کشون، اونی که واسه دیدنت از راه دور اومده بود، چیزی بهت نگفته بود به خاطر شرم نگاش، وقت نگاه کردن تو حلقه میزد عشق تو چشاش، همون کسی که چشم تو نگاه گرمشو ندید، آرزوش این بود که یه روز به داشتن تو میرسید، نمیدونستی عاشقم، گفتی غریبه ای برو، به خاطرت میاد هنوز لحظه تحقیر منو. من برات مهم نبود، بعد تو من حروم میشم، وقتی نباشی بیش از این بیار و هم زبون میشم، برات هم میاد نداشت، بعد تو چی سرم میاد، منی که خاطر تو رو هرگز نبرده ام.